قرآن حکیم کے 13ویں پارے کی تفسیر پیش خدمت ہے. سورہ یوسف چل رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. وہ ایک آدمی جو جیل سے بچ نکلا تھا, اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا سڑ رہا ہے. شاید اس بارے میں بادشاہ غور کرے, لیکن نکلتے ہی اس کے ذہن سے شیطان نے وہ بات نکال دی. اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال جیل ہی میں پڑے رہے. 9 سال کا عرصہ, یعنی زندگی کا ایک قیمتی پیریڈ, ایک قیمتی دورانیہ جیل ہی میں گزر گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو جیل سے نکالنا منظور ہوا. بادشاہ نے خواب دیکھا, اس خواب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات. بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں. یہ 7 دبلی گائیں ان 7 موٹی گائوں کو کھا رہی ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری بالیاں. منجمین کو بلایا گیا, نجومیوں کو. اور بادشاہ نے کہا کہ یا ایھا الملأ وافتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تو میرے اس خواب کی تعبیر بیان کر. یہ تینوں آدمی کیوں کھڑے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کھڑے ہیں آپ, باتیں کر رہے ہیں؟ تو اگر تم لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہو تو اس خواب کی تعبیر بیان کرو. انہوں نے غور کیا, قالوا اغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. یہ تو خواب پریشاں ہیں اور خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی, خواب پریشاں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اچانک اس شخص کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور منجمین اس خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امته. ایک مدت کے بعد اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ ارے ہم دونوں نے بھی خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور اس آدمی نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی, خواب کی تعبیر ویسے ہی ثابت ہوئی. فوراً اس نے کہا کہ بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو جیل میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے, وہ خواب کی تعبیر بیان کرنا جانتا ہے, اگر آپ کہیں تو میں اسے لے آؤں. فارسلون, مجھے بھیج دو, میں جاتا ہوں لینے کے لیے. آگے جاؤ. آیا, کہا یوسف ایھا الصدیق. اب پہلے تو حضرت یوسف کو اسے دیکھ کر غصہ آنا تھا کہ میں نے جاتے جاتے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, اور تو اب مطلب پڑھنے پر میرے پاس آیا ہے. اس دوران تو نے مجھے یاد بھی نہیں کیا. لیکن انبیاء چونکہ بڑے مشفق ہوتے ہیں اپنی امت کے اوپر, ایسی چیزوں کو وہ بہت معمولی سمجھتے ہیں اور افو درگزر سے کام لیتے ہیں. اس نے کہا بات کیا ہے کہ افتنا فی سبع بقرات, یہ خواب ہے, اس خواب کی تعبیر بیان کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اگر جیل سے باہر نکالو گے تو میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. اس سے یہ پتا چلا کہ کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں. اور اگر آپ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپیں وہ ذمہ داری نہ نبھا سکے تو عفو درگزر سے کام لیجیے. انہوں نے وہی خواب کی تعبیر بتا دی, کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو شروع کے ہیں یہ بڑی خوشحالی کے ہوں گے, غلہ خوب پیدا ہوگا یا اس کے انتظامات کر لو, اس کے بعد 7 سال جو آئیں گے وہ قحط کے آئیں گے. تو ان 7 سالوں کے اندر جو غلہ پیدا ہوگا اس کو ایک خاص انداز سے اسٹور کر لیا جائے تو جو 7 سال قحط کے آئیں گے ان میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور ایک خاص انداز سے چلا جائے تو 7 سالہ جو قحط ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. یہ خواب کی تعبیر ہے. اب بادشاہ کو تو معلوم ہوا تو حیران رہ گیا, اس نے کہا کہ ایسا آدمی جیل میں, جیل سے نکالو. انہوں نے کہا کہ میرے معاملے کی پہلے تفتیش کی جائے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا. ساری عورتوں کو بلایا گیا, خود عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا تھا, غلطی میری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سرخرو کر کے پھر جیل سے نکلوایا. اس کے بعد 13واں پارہ شروع ہوتا ہے اس طرح کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا کہ میں گناہ سے بچ گیا, بلکہ گناہ سے بچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا, لہذا میں گناہ سے بچنے کا کریڈٹ میں اپنے نفس کو نہیں دے رہا بلکہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. یہاں نفس امارہ کا بیان ہے. نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں نفس امارہ کی ڈیفینیشن بتائے گی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ ایسا نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائیوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے اور برائیوں کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. کیا اسے کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے؟ اسے رام کیا جا سکتا ہے؟ بنا اسے رام کیا جا سکتا ہے اور اسے قابو میں لایا جا سکتا ہے, کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے. نفس کی مثال میں نے ایک شعر کے اندر پڑھی, عربی کا شاعر ہے, کہتا ہے النفس کالطفل ان تمہلہ شب علی حب الرضائی وان تفتمہ ینفتمی. وہ بولتا ہے کہ نفس کی مثال ایک شیر خوار بچے کی طرح ہے. ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال دودھ پلائیں اور بچے کا دو سال سے پہلے ہی دودھ چھوڑا دیں. نفس کی مثال اسی شیر خوار بچے کی طرح ہے, اگر ماں دودھ نہ چھڑائے تو وہ دودھ کا اتنا عادی ہو جائے گا کہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد بھی وہ دودھ مانگتا رہے گا, اور اگر دودھ چھوڑا دیا جائے تو چھوڑ دے گا. اگر چھوڑایا نہ جائے تو وہ جوان ہو کر کے بھی دودھ ہی کی طرف مائل رہے گا. یہ تو بڑی مشکل سے مائیں دودھ چھوڑواتی ہیں. تو نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ برائیوں کا حکم دیتا ہے, یہ شیر خوار بچے کی طرح ہے. اب اگر آدمی اس نفس کے اوپر زور ڈال کر کے, جیسے بچے کو تکلیف ہوتی ہے ماں سمجھتی ہے لے بیٹا بسکٹ کھا لے, نہیں نہیں نہیں میں دودھ ہی پیوں گا, لے بیٹا یہ کھا لے یہ کھا لے, نہیں نہیں میں دودھ ہی پیوں گا, ایسا بولتا ہے, اور ماں بہت پریشان ہوتی ہے کہ دیکھو بچہ کچھ کھا نہیں رہا ہے صرف دودھ ہی مانگ رہا ہے اور مجھے دودھ چھڑانا ہے, یہ جانتے ہوئے بھی بچے کو تکلیف ہو رہی ہے, ماں دودھ چھڑانے کے لیے خود اپنے دل پر پتھر رکھ لیتی ہے اور بچے کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد بچہ خود بخود دودھ چھوڑ دیتا ہے اور کھانا کھانے لگتا ہے. دیکھو اسے تکلیف ہو رہی ہے لیکن کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے دودھ چھوڑ دیا اور کھانا کھانے لگا. اسی طریقے سے اس نفس کا حال ہے, نفس امارہ کا. اس کے اوپر اگر پریشر ڈالا جائے اور اسے شرعی احکام کا پابند بنایا جائے تو یہ رام ہو جاتا ہے, یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے, قابو میں آ جاتا ہے, اسی شیر خوار بچے کی طرح کہ اگر دودھ نہ چھوڑایا جائے تو جوان ہونے کے بعد بھی دودھ ہی مانگتا رہے گا, اور اگر دودھ چھوڑا دیا جائے تھوڑا اس کے اوپر جبر کر کے تھوڑی شدت برت کر کے تو دودھ چھوڑ دے گا. تو ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنا اچھا آدمی ہے, اب اس کو میں اپنا قریبی بنا لیتا ہوں. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد بڑی دیر تک بات چیت کی. ایک انٹرویو کا طریقہ تھا. فَلَمَّا كَلَّمَهُ کلام کیا ان سے بات چیت کی اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو فوڈ منسٹر بنانا چاہتا ہوں. اس پورے نظام کو آپ خوش اسلوبی سے سنبھالیے. یا پہلے اس نے یہ کہا کہ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي, میں اپنے آپ کے لیے آپ کو خاص کر لیتا ہوں, ہر معاملے میں آپ سے میں مشورہ لوں گا, آپ میرے قریبی آج سے ہیں, آج سے آپ دربار کے مقرب ہیں, میرے بہت بڑے مقرب مصاحب کی طرح ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہیں پر یہ عرض کیا, قال اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیجئے. اور دلیل بھی انہوں نے دی, انی حفیظ علیم, مجھے غلوں کی حفاظت کا بھی طریقہ آتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو کس طریقے سے مشورہ دینا ہے اور کس طریقے سے ان 7 سالوں کے اندر غلہ زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے, کیا طریقہ ہے, وہ سب مجھے معلوم ہے. لہذا مجھے اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیجئے, یہ ڈپارٹمنٹ میرے کنٹرول میں رہے. پہلی بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود جب تک انٹرویو نہ فیس کر لے کوئی شخص, تب تک اسے نوکری نہیں دینی چاہیے. آج بڑی بڑی ڈگریاں رہتی ہیں لوگوں کے پاس, لیکن اس کے بعد بھی ان کو انٹرویو فیس کرنا پڑتا ہے. یہاں دیکھیے, یہ جاننے کے بعد بھی یہ خواب کی تعبیروں کو بیان کرنے والا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے, لیکن بادشاہ نے کلام کرنے کے بعد ہی, انٹرویو کے بعد ہی ان سے یہ کہا کہ آج سے آپ ہمارے قریب ہیں. تو ڈگریوں کے بعد انٹرویو فیس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر حکومت کے تحت رہ کر کے کوئی عہدہ قبول کرنا بالکل جائز ہے, اس لیے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ اسلام کی حکومت نہیں تھی, اور اس حکومت کے اندر رہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ قبول کیا. لہذا غیر اسلامی حکومت کے تحت رہ کر کے بھی آدمی عہدہ قبول کر سکتا ہے. حکومت اگر تنخواہ دے رہی ہے تو حکومت سے تنخواہ لینا جائز ہے. اچھا, تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا, جس حکومت کے تحت آپ ہیں آپ اس حکومت کی خیر خواہ کیجیے. دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا گیا, وہی حکومت ہے جس نے ان کو جیل میں ڈالا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کی خیر خواہی کو نہیں چھوڑا. تو اسلام یہ تاکید کرتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہیں, جہاں تک ہو سکے حق میں بس مقدرت, کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کے باشندوں کو تکلیف پہنچے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ یہاں معلوم ہوا کہ کیا خود بخود آگے بڑھ کر کے عہدہ مانگنا جائز ہے؟ آج کل جس طریقے سے لوگ نیتا بنتے ہیں, ایک نیتا دوسرے کی برائی کرتا ہے, دوسرا پہلے کی برائی کرتا ہے, وہ اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے, وہ اس کی خرابیاں بیان کرتا ہے, اس طریقے سے کافی چپکلش اور کافی جوتم پیزار کا ماحول رہتا ہے. کیا اس طریقے سے عہدہ حاصل کرنا جائز ہے؟ اس طریقے سے عہدہ حاصل کرنا اسلام کی نگاہ میں جائز نہیں, درست نہیں. ہاں, آگے بڑھ کر کے وہ آدمی اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے جب وہ دیکھے کہ اس عہدے پر میرے علاوہ کوئی اور پہنچ کر کے عوام کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا. دوسرے لوگ آئیں گے تو نفس پرور ہوں گے, مفاد پرست ہوں گے, وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے. لہذا کوئی اچھا آدمی اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے اس ماحول میں اگر پیش کرے تو پیش کرنا جائز ہے. ویسے عہدہ مانگ کر کے لینا جائز نہیں. یعنی ارادہ یہ ہو کہ اس عہدے کو حاصل کر کے شکم پروری اور مفاد پروری مقصود نہیں ہوگی, مفاد پرستی اور شکم پروری مقصود نہیں ہوگی, بلکہ اس سے عوام کی خیر خواہی مقصود ہوگی. اگر یہ جذبہ ہے تو آدمی خود آگے بڑھ کر کے عہدہ مانگ سکتا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو عہدہ مانگنا آگے بڑھ کر کے جائز نہیں اسلام. لوگ بنا دیں یہ الگ بات ہے، لیکن خود آگے بڑھ کر کے عہدہ نہ مانگے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ عہدہ اگر کسی اور کو دیا گیا تو خوش اسلوبی سے اس کو نبھا نہیں سکے گا، میں ہی ہوں جو اس عہدے کو خوش اسلوبی سے نبھا سکتا ہوں. اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کیا، اور اس کی دلیل بھی انہوں نے دی کہ میں اس کا اہل بھی ہوں، انی حفیظ علیم، میرے اندر غلوں کی حفاظت کا طریقہ بھی آتا ہے اور مجھے اچھی طریقے سے علم ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے زیادہ غلے پیدا کیے جا سکتے ہیں. اب 7 سال خوشحالی کے گزر گئے، غلہ اگلے 7 سالوں کے لیے اسٹور کر لیا گیا، اور اتنا غلہ جمع کر لیا گیا کہ وہ مصر والوں کے لیے تو کافی تھا ہی، اطراف و جوانب کے لوگوں کے لیے بھی وہ غلہ کافی تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلے کو اسٹور کیا جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بتانے سے غلے کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا تھا، فذروہ فی سنبلہ، غلے کو اس کے بالیوں میں چھوڑ دو. غلہ جب تک پیکڈ رہتا ہے، چیز کھل جائے تو جلدی خراب ہو جاتی ہے، جب تک پیک رہتی ہے تب تک محفوظ رہتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا احسان بندوں کے اوپر یہ ہے کہ جو نعمت عطا کرتا ہے وہ پیکڈ دیتا ہے، کھلی ہوئی نہیں دیتا. اب دیکھیں کیلا، کیلے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، سیب اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، چیکو اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، جو اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، گیہوں اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، چاول جس کو آدمی کھاتا ہے اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمت آپ کو دیتا ہے محفوظ، بے ضرر اور پیکڈ دیتا ہے. لہذا اللہ کی عبادت بھی کرو تو ایسے ہی خالص کرو جس طریقے سے وہ تمہیں نعمتیں پیکڈ دیتا ہے، جس میں کسی چیز کے ضرر کا امکان نہیں ہوتا، کسی نقصان کا امکان نہیں ہوتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ غلے کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ فذروہ فی سنبلہ، سنبل معنی بالی، بالیوں کے اندر ہی اس کو چھوڑ دو، اس طرح غلہ محفوظ رہے گا. آج بہت سارے اسٹیٹس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ غلہ جہاں اسٹور کیا جاتا ہے، غلے کی جگہوں پر پانی اس طرح بھر جاتا ہے کہ لاکھوں ٹن غلہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. اور حال یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں بھکمری، یہ لوگ دانے دانوں کو ترس رہے ہیں. تو حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ غلہ بڑی محنت سے کسان اگاتا ہے، ایک زراعت پیشہ آدمی اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے. لہذا غلے کو اسٹور کرنے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے، غلے کی پوری حفاظت کی جائے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. اب 7 سالہ جب خوشحالی کے گزر گئے، 7 سالہ قحط کیا ہے، تو اس قحط کا اثر حضرت یوسف علیہ السلام کے گاؤں تک پہنچا جہاں کے رہنے والے تھے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا تھا، اور ان کی دانست میں حضرت یوسف علیہ السلام مر گئے ہوں گے، فنا ہو گئے ہوں گے، ایسا ان کا تصور تھا. یہ لوگ پیسہ لے کر کے 10 اونٹ لے کر کے مصر میں آئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام تو غلہ بانٹنے پر مامور ہی تھے اور سب کے اوپر نگاہ بھی رکھ رہے تھے. بھائی جب داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً پہچان گئے، یہ میرے بھائی، وہم لو منکرون، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہنچانا. اچھا سب آ گئے. بہرحال ان کا اکرام کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ان کو اچھی جگہ ٹھہرایا، ان سے پرسنلی ایک میٹنگ بھی طے کی. اور ابھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا انہوں نے، اصل میں اس بھائی کو بلانا تھا جو ان کا سگا بھائی تھا، چھوٹا بنیامین. انہوں نے کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے؟ بولے ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے. بولے اس کو کیوں نہیں لائے؟ بولے وہ باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، باپ اسے اپنی آغوش سے، اپنے پاس سے جدا نہیں کرتا، اس وجہ سے اسے ہم نہیں لا سکے. کہا کہ اب کے بار تو میں غلہ پورا کا پورا دے رہا ہوں، لیکن اب کے آنا تو بھائی کو لے کر کے آنا، اگر لے کر کے نہیں آئے تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا، غلہ نہیں ملے گا. اب جب واپس ہوئے تو غلہ جب اتارا جانے لگا تو پیسے بھی اس کے اندر موجود تھے، بڑے خوش ہو گئے. اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو عزیز مصر کتنا رحیم اور کتنا شفیق ہے، دیکھو غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی واپس کر دیا. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی سمجھا کہ کہیں غلطی سے پیسہ واپس نہ آ گیا، لہذا دوبارہ جاؤ اور یہ بتاؤ کہ بھائی یہ پیسہ شاید غلطی سے ہمارے پاس آ گیا تھا، اور اگر کہیں کہ ہم نے واپس کر دیا تھا تو اور بھی غلہ لے کر کے آ جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی شرط یہ ہے کہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر کے آؤ اور ہم اب اس کی حفاظت کریں گے. کہا کہ اسی طریقے سے حفاظت کرو گی جس طرح میرے بچے یوسف کی تھی. ٹھیک ہے لے جاؤ, فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین. اب میں تمہاری حفاظت میں نہیں دیتا, اب میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ بیٹے کو آپ رخصت کر رہے ہیں کہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, آپ گھر سے جا رہے ہیں, تو بیوی بچوں کو, بچے کو اللہ کی امان میں, اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر کے جائیں کہ اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو تیری امان میں, تیری حفاظت میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں, اور تجھ سے زیادہ حفاظت اچھا کرنے والا کون ہے. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین, اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کون, وہ تو ارحم الراحمین ہے. کہا کہ اب دس کے دس جا رہے ہو, ایسا کرو اب یہ بنیامین بھی ساتھ میں جا رہے ہیں, تو ایک ترکیب انہوں نے بتائی, یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. جانا جب شہر میں داخل ہونا تو ایک دروازے سے نہیں بلکہ متفرق دروازے سے داخل ہونا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بچے کو احتیاطی تدابیر بھی بتانی چاہیے اور خود احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. ایک صحابی آئے, کہا کہ اللہ کے رسول ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, تو اگر تقدیر میں اچھا ہونا لکھا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر اچھا ہو جائے گا, تو ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہ جائیں, کیا اس سے تقدیر کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اتردو من قدر اللہ شیئا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قدر اللہ. یہ تدبیر بھی اختیار کرنا در حقیقت تقدیر ہی کا حصہ ہے. یہاں ایک نقطہ یہ بتایا گیا, پہلے ایک سوال قائم کر لیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روزی متعین کر دی ہے کہ پوری زندگی میں اسے اتنی روزی ملنے والی ہے, وہ مل کر رہے گی, پھر ہاتھ پر ہلانے کی کیا ضرورت, ہاتھ پر کرا کر بیٹھ جائے, جتنی روزی میری قسمت میں لکھی ہے وہ تو مل جائے گی. اللہ فرما رہا ہے وہ تو ملنے ہی والی ہے تم کو, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہیں اسباب کے اختیار کرنے کا مکلف بنایا گیا. اسباب اختیار کرو لیکن اسباب کو مؤثر بھی ذات نہ سمجھو کہ اسباب ہمیں رزق دے رہے ہیں. اب آدمی دکان کھولے, ڈیوٹی دے دکان پر, دس بجے سے لے کر شام تک بیٹھا رہے, تو اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دکان پر بیٹھنا, بیچنا اور وقت صرف کرنا یہ در حقیقت یہ میرا کام ہے اور میں نے یہ اسباب اختیار کیے, اور عقیدہ رکھے کہ میرے دکان کے بیٹھنے سے رزق نہیں آئے گا بلکہ میں نے صرف اسباب اختیاریہ کو برتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روزی آئے گی. بہت سارے لوگ دکان کھولتے لیکن دکان چلتی نہیں ہے, دکان بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی یہ سمجھے کہ میری دکان مجھے روزی دیتی ہے, میرا کھیت مجھے روزی دیتا ہے, میرا بزنس مجھے روزی دیتا ہے, میرا لین دین مجھے روزی دیتا ہے, اور لین دین ہی کو, تجارت ہی کو, دکان ہی کو مؤثر بھی ذات سمجھے, یہ تقدیر کے خلاف ہے, یہ عقیدے کے خلاف ہے. اسباب اختیار کرے مگر اعتقاد یہ رکھے کہ مؤثر بھی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہی وجہ ہے ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اونٹ کو باندھ دوں یا اونٹ کو چھوڑ دوں, کہیں بھی چلا جائے, اگر میری تقدیر میں ہوگا تو اونٹ کہیں نہیں جائے گا, تو مسجد کے آس پاس ہی رہے گا, نماز پڑھنے کے بعد میں پکڑ لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹ کو باندھ پھر توکل کر, یعنی پہلے تدبیر اختیار کر اس کے بعد توکل کر, یعنی تقدیر کے ساتھ تدبیر کا معاملہ جڑا ہوا ہے. بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اس لیے کہ یہ بھی تقدیر میں صحیح ہے, من قدر اللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو تدبیر بتائی اور بعد میں یہ بھی کہہ دیا وما اغنی عنکم من اللہ شیئا, یہ جو تدبیر ہم اختیار کر رہے ہیں اس سے اگر تقدیر میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہوگا تو وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, لیکن احتیاطی تدابیر انسان کو اختیار کرنا چاہیے. اب بنیامین کو لے کر کے پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی بنیامین کو پہچان لیا, ان لوگوں کو ایک جگہ ٹھہرایا, اس کے بعد بنیامین کو تنہائی میں اپنے محل میں بلایا, کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے, ایک بھائی ہے دیکھو برسوں بعد ملا, کتنے عظیم پوسٹ کے اوپر ہے, پورے مصر کی مملکت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں, یہ وہی ہیں جن کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا. بھائی نے بھی سمجھ لیا تھا کہ میرا بھائی مر گیا ہوگا, وہ محل میں اپنے مخصوص روم میں محل کے اندر بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں, آپ کے بارے میں اتنا سنا ہے کہ آپ عزیز مصر ہیں, یہاں کے بہت بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں، پورا مصر آپ کے ہاتھ میں. لیکن نہیں پہچانتا، میں تیرا بھائی یوسف، میں تیرا بھائی یوسف. حضرت بنیامین لپٹ گئے ان سے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی ہے. کہا کہ میں اب نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا. کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیرے روکنے کا بندوبست کرتا ہوں. وہ پیالہ ڈال دیا گیا ان کے غلے کے اندر. اس کے بعد جب آگے گئے وہ لوگ، تو پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہرکاروں کو بھیجا کہ لگتا ہے جیسے یہ لوگ کچھ چوری کر کے جا رہے ہیں، ان کو پکڑو. اب آواز دیا انہوں نے، رکو، انکم لسارقون، تم لوگ چور ہو. چور ہے؟ ہم انبیاء کے اولاد ہیں، ہم چور کیسے ہو سکتے؟ کہا کہ ماذا تفقدون، کیا کھو گیا، کیا کھو گیا؟ انہوں نے پوچھا. کہا کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے سعاء الملک، وہ کھو گیا ہے، اور لگتا ہے تم ہی میں سے کسی نے چرایا ہے. کہا کہ چیک کر لیجئے. تو حضرت بنیامین کا اونٹ اور غلے کا جو بار تھا اس کو پہلے نہیں چیک کیا گیا، پہلے دوسرے بھائیوں کے اونٹ چیک کیے گئے، اس کے بعد آخر میں بنیامین کا اونٹ جب چیک کیا گیا تو وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہوا. اب یہ سارے بھائی حیرت زدہ، کہنے لگے کیا کہتے ہو؟ کہہ رہے تھے چور نہیں ہو، یہ دیکھو تمہارے ہی بھائی کے سامان سے یہ پیالہ برآمد ہوا ہے. اب انہوں نے بجائے اس کے کہ کچھ اور بات کرتے، انہوں نے پورا معاملہ حضرت بنیامین کو اوپر ڈال دیا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا کہ حضرت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس نے جو چوری کی ہے، اس کا ایک سگا بھائی تھا یوسف، وہ بھی بہت بڑا چور تھا. دیکھیں حضرت یوسف کے سامنے بول رہے ہیں کہ اس کا ایک سگا بھائی تھا یوسف، وہ بھی بہت بڑا چور تھا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں کہ میرے منہ کے اوپر مجھے چور کہہ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ضبط کیا، نہیں تو کیا نہیں کر سکتے تھے. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کسی نیک کام کے لیے اس طریقے کا کوئی ہیلہ کرنا جائز ہے، اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنے دشمن کے اوپر قابو پانے کے بعد معاف کر دے تو یہ اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی دلیل ہے. نہیں تو کیا نہیں کہ اشارے کے اندر تو ان کو الٹا لٹکا کر کے پیٹا جاتا، کوئی طریقے سے ان کو واپس نہیں جانے دیا جاتا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے اوپر بھی ظاہر کیا کہ میں یوسف ہوں، بعد میں ظاہر کیا انہوں نے. بڑی حیرت ہوئی کہ ہم نے جن کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا وہ آدمی بچ نکلا، اور آج پورے مصر کی باغڈو اس کے ہاتھ میں. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص صفت ذکر فرمائی، لطیف. لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا کچھ ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اس طریقے سے ہم فلاں چیز کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اللہ کی ایک صفت ہے لطیف. لطیف معنی باریک بین، وہ اپنی تدبیر کرتا رہتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. وہ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے وہی تدبیر آخر میں کامیاب ہوتی ہے، بقیہ دوسرے لوگ جو تدبیر کرتے ہیں ان کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. دیکھو بھائیوں نے یوسف کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی تدبیر نے انہیں مصر پہنچا دیا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور بھائی ویسے کے ویسے رہ گئے. تو محتاج ہو گئے اس کے، جس کو انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. اور کنواں زمین سے نیچے ہوتا ہے، یعنی اگر آدمی کسی کو پست کرنا چاہے لیکن اللہ اسے بلند کرنا چاہے تو کنویں کی پستی سے نکال کر کے اسے اقتدار کی کرسی پر بٹھا سکتا ہے. کنواں بہت گہرائی میں ہوتا ہے، آدمی وہاں مر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو پستی سے نکال کر کے، گہرائی سے نکال کر کے مصر کے اقتدار کے تخت پر انہیں بٹھا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت لطیفی کی ذکر فرمایا کہ میں لطیف ہوں، دوسرے لوگ تدبیریں کرتے رہتے ہیں، میں بھی تدبیر کرتا ہوں، لیکن ان کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوتی، میری تدبیر کامیاب ہوتی ہے. آدمی سوچتا کچھ ہے، ہو جاتا کچھ ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کے بعد ماں باپ کو بلایا جاتا ہے، پھر وہ خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے، سارے بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ھذا تاویل رؤیا من قبل، اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اسی خواب کی تعبیر ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی آدمی آج خواب دیکھتا ہے لیکن خواب کی تعبیر دسیوں سال کے بعد پوری ہوتی ہے، لہذا آدمی نہ سمجھے کہ ابھی میں نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر کل ہی ظاہر ہو جائے گی، نہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے مگر کبھی کبھی وقت لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ہی دن خواب کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر برسوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مشرک ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کی پوری زندگی شرک اور بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان تو وہ ہے کہ آدمی توحید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، توحید کا دامن چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن دامنوں کو لوگ پکڑنے کے لیے سلوگن تیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ انہوں یہ کہنا چاہیے ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا، قرآن کا دامن، لیکن کوئی نام نہیں لیتا، کوئی سلوگن ہے قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کوئی سلوگن سنا ہے آپ نے؟ توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے کبھی سلوگن سنا آپ نے؟ قرآن اور حدیث کا دامن نہیں چھوڑیں گے کبھی سنا؟ لیکن غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلاں صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ جو غیر اللہ ہیں ان کے بارے میں یہ سلوگن ہے سب کہ ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جبکہ چاہیے تو ہوتا کہ رسول کا دامن نہیں، قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی باتوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ در حقیقت ان چیزوں کا دامن پکڑنے سے ہی آدمی نجات پائے گا، ان کو چھوڑ کر کے شیطان نے اور دوسرے لوگوں کے دامن کو پکڑوا دیا ہے، ان کو دعویٰ ہے کہ ان کے دامن کو پکڑ کر کے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں فرمایا گیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن مشرک ہوتے ہیں، وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سارے گناہ بخش سکتا مگر شرک کو نہیں بخشتا۔ سورہ رعد شروع ہوتی ہے، سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عام طور پر لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ ہم خدا کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ فرما رہا ہے یہ کائنات اس طرح بنائی گئی ہے، کائنات اس طرح بنائی گئی ہے اور یہ کائنات کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ عدم رؤیت عدم شے کو مستلزم نہیں، جس چیز کو آپ نہ دیکھیں وہ چیز موجود نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے کھڑا کیا ہے، بغیر کھمبے کے تم دیکھ رہے ہو لیکن در حقیقت تم دیکھ رہے ہو اس کو، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ بغیر کھمبے کے نہیں ہے بلکہ کھمبے ہیں، وہ غیر مرئی ہیں، جس کو بعد میں گریویٹیشنل فورس کے نام سے جانا گیا کہ وہ گریویٹی ہوتی ہے، کشش ثقل، یہ کشش ثقل کھمبے کی طرح ہے، ایک چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کھینچاؤ کی وجہ سے، گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ کائنات رکی ہوئی ہے، در حقیقت ایک کھمبا ہے۔ تو یہاں قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ دیکھو آسمان کو ہم نے بغیر کھمبے کے کھڑا کیا، چھت دکھائی دے رہی کھمبا نہیں دکھائی دے رہا لیکن کھمبا ہے، وہ کھمبا کشش ثقل ہے۔ یہ بتاؤ کشش ثقل کو مانتے ہو کہ نہیں، گریویٹی کو مانتے ہو، گریویٹیشنل فورس کو مانتے ہو؟ بولے ہاں گریویٹی کو مانتے ہیں، دکھائی دیتی ہے؟ بولے نہیں دکھائی دیتی۔ تو دکھائی نہیں دیتی تو کیوں کہتے ہو جو چیز دکھائی نہیں دیتے ہم اس کو نہیں مانتے؟ تو اس کا مطلب ہے جو چیز دکھائی نہ دے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اللہ فرما رہا کل ہر چیز لأجل کل یجری لأجل مسمی، کائنات کے ہر شے ایک قانون میں بندھی ہوئی ہے، ایک قانون میں بندھی ہوئی ہے، اس قانون کے خلاف نہیں کر سکتی ہو، اور یہ قانون اس کے اندر نہیں ہے بلکہ باہر سے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ہر شے جب ایک قانون میں بندھی ہوئی ہے اور قانون اس کے اندر موجود ہے، باہر سے آ رہا ہے، اس کا مطلب مقنن باہر موجود ہے، حاکم باہر موجود ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کائنات کے اندر ایک انسانیت دیکھیں کہ آپ کسی پپیے کے درخت کے پاس جائیے تو پپیا لٹکا دیکھیں گے، ناریل نہیں، کسی ناریل کے درخت کے پاس جائیے تو وہاں پپیا لٹکا ہوا نہیں رہے گا، ناریل کے درخت پہ ناریل ہی اٹھتے ہیں۔ کائنات کی یہ انسانیت بتاتی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے جو مائنڈ ہے، جو طاقت ہے، جو شکتی ہے، وہی اللہ ہے، ماننا پڑتا ہے۔ اور قانون کی یکسانیت بتاتی ہے یہ ایک ہونا، ایک ہونا، سورج کیا مجال کے اپنے وقت سے ذرہ برابر ادھر ادھر نکلے، ٹائم سے نکلتا ہے، ٹائم سے ڈوبتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون کا پابند ہے. قانون کا پابند ہے. ہر چیز قانون سے بندھی ہوئی ہے, اور قانون اس کے اندر نہیں, قانون باہر سے ہے اور مقنن باہر موجود ہے. اس کا نام اللہ ہے. کل یجری لاجل مسمى. ایک نقطہ اور یہاں یاد رکھیں, جیسے مہینہ گزرتا ہے آپ کے پاس لائٹ بل آ جاتا ہے, اگر آپ برابر لائٹ بل نہ دیں تو آپ کی لائٹ کاٹ دی جاتی ہے گھر کی. سال گزرتا ہے پانی کا بل آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے. سال گزرا کہ گھر پٹی آپ کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے. جس گھر میں آپ رہ رہے ہو یہ رہنے کا بدل ہے, یہ دینا ہے اتنا. اس گھر میں رہ رہے ہو آپ, اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہو, بل نہیں آتا آپ کے پاس. اللہ کی بارش سے اللہ کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہو, بل نہیں آ رہا ہے. اللہ کے سورج سے روشنی اٹھا رہے ہو, بل نہیں آ رہا ہے. بل ایک ساتھ پیش کیا جانے والا ہے, پھر حساب دیتے بیٹھنا. بل ایک ساتھ پیش کیا جانے والا ہے. ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو, دنیا کے بلوں کا تو حساب دے دیا, میرے بل کا حساب کیسے دینے والے ہو تم؟ آج حساب دینا ہے تمہیں تمام چیزوں کا, کہ میری جو نعمتیں تھیں تم نے ان نعمتوں کو برتا, نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میرے راستے پر چلے, میری فرما برداری کی؟ اگر میری فرما برداری کرتے تو بل پے ہو جاتا, لیکن میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد تم میری نافرمانی کرتے رہے. اب آؤ ہم حساب لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ حساب کا دن ہے, یہاں تمہیں آزادی دی گئی ہے اور وہاں آخرت میں آنے کے بعد میدان محشر میں, میدان حشر میں ہم تم سے ایک ایک چیز کا حساب لینے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا, ایک اور دلیل دی گئی اللہ کے وجود کی, بڑی پیاری دلیل ہے. وہ الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشر السحاب الثقال. دو چیزیں, بادل اور بجلی, ان دونوں پر غور کرو. ایک بجلی ہے, ایک بادل ہے, دونوں کا تذکرہ کیا کہ صحاب مانے بادل, اور آگے فرمایا گیا یریکم البرق. هو الذی یریکم البرق, برق مانے وجرپات, بجلی. اور اسی طریقے سے السحاب, وینشر السحاب الثقال, صحاب مینس کلاؤڈ, بادل. بجلی کے اندر بھی دو پہلو ہیں, چیز ایک ہے مگر پہلو دو ہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ بجلی ایک چیز ہے مگر پہلو دو ہیں. اللہ فرما رہا ہے کون کون سا پہلو؟ خوف و طمع. خوف بھی ہے اور امید بھی ہے. بجلی جب چمکتی ہے تو بجلی ایک ہے مگر پہلو دو ہیں, خوف اور طمع کے. بجلی جب چمکتی ہے تو خوشگوار موسم کی نوید دیتی ہے, برسات کی خوشخبری دیتی ہے. یہ ایک پہلو تو یہ امید کا ہے, اور دوسرے بجلی جب کسی انسان کے اوپر گر جاتی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے, یہ خوف کا بھی ماحول بناتی ہے. تو بجلی ایک ہے مگر پہلو دو ہیں, ایک پہلو نقصان کا ہے اور ایک پہلو فائدے کا ہے. یہ بجلی انسان کو تباہ کر دیتی ہے اگر اس کے اوپر گر جائے, اور یہ بجلی خوشگوار موسم کی نوید بھی دیتی ہے. اور دوسرے یہ بادل, بادل ایک ہے مگر پہلو دو ہیں. بادل یہ پانی اور بارش کی نوید دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں, اور کبھی سیلاب آ جائے تو منظر آپ دیکھ ہی چکے ہیں. تو هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشر السحاب الثقال. بوجھل بادل, بوجھل بادل مطلب جس بادل کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اس کو سحاب ثقیل بولتے, وہی پیدا کرتا ہے. اللہ ہی پیدا کرتا ہے بجلی کو, اور اللہ ہی پیدا کرتا ہے بادل کو, اور اس کے اندر دو دو پہلو ہوتے ہیں. دیکھو یہ چیزیں بھی قانون سے بندھی ہوئی ہیں, اس کا مطلب مقنن اور حاکم اور متصرف کوئی اور ہے, تصرف کرتا ہے. چیز ایک ہے مگر تصرف دو طریقے کا ہے, خوف کا بھی اور امید کا بھی. اس کا مطلب اس کائنات کے پیچھے کوئی مائنڈ ہے, شکتی ہے, وہ تصرف کر رہی ہے. کائنات ایٹ رینڈم نہیں چل رہی ہے, ایسے نہیں چل رہی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وجود کی, اور اس کے وجود کی اور اس کے انتہائی منصوبہ ساز ہونے کی دلیل دی گئی. ماں کا رحم, اللہ فرماتا اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیظ الارحام وما تزداد. رحم کے اندر بچہ جو رہتا ہے کبھی اس کی مدت کم ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہوتی ہے. کبھی چھ مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے اللہ کو معلوم, کبھی سات مہینے میں پیدا ہو جاتا اللہ کو معلوم, ستواسا بولتے اس کو. اب کبھی کبھی نو مہینے میں پیدا ہوتا, کبھی بارہ مہینے میں پیدا ہوتا. یہ شاذ واقعہ ریئر ہوتا ہے یہ, لیکن کبھی کبھی بارہ مہینے میں پیدا ہوتا. ایسا لڑکا سنا ہے غیر معمولی ہوتا ہے، معلوم نہیں. تو اللہ کو معلوم ہے کہ رحم سے بچہ کتنی مدت کے بعد باہر نکلے گا. وما تغیظ الارحام وما تزداد، کتنا کم کرتا رحم کتنا زیادہ کرتا. ایک چیز یہ، اور اگر آپ ماں کے رحم کے اوپر، عورت کے رحم کے اوپر غور کریں تو ایک عجیب و غریب فیکٹری ہے یہ. اپنا جو پروڈکشن ہے یہ ایک متعین ایک مقررہ مقدار سے باہر نکالتی ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر ایک خاص توازن ہوتا ہے. سارے مرد ہی مرد پیدا ہوتے رہے، توازن بگڑ جائے گا. یعنی مرد بھی پیدا ہوتے رہتے بچیاں بھی پیدا ہوتی رہتی، بچے بھی پیدا ہوتے بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں ڈیمانڈ اور جو سپلائی ہوتی ہے اس کے درمیان ایک خاص توازن رہتا ہے. اگر صرف مرد ہی مرد پیدا ہوتے رہے، لڑکیاں نہ پیدا ہوں یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی رہے مرد پیدا نہ ہو، تو توازن بگڑ جائے گا، بیلنس بگڑ جائے گا. تو ایک خاص توازن کے ساتھ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک خاص توازن کے ساتھ لڑکے پیدا ہوتے ہیں. یہ توازن خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے متصرف جو اس موزونیت کو نگاہ میں رکھے ہوئے کہ توازن بگڑ نہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے رحم کو بھی اپنے وجود اور اپنے منصوب اساس ہونے کی ایک دلیل بنایا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیظ الارحام وما تزداد. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ انثى یعنی مؤنث کیا چیز اپنے رحم کے اندر اٹھائے ہوئے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. لوگ پوچھتے کہ مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اس حالت زار سے نکلنے کے لیے دنیا میں جہاں بھی پریشان ہیں، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے فارمولہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں بتا دیا گیا جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت کو نہیں بدلتا. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. انسان جب اپنی حالت بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے. آدمی بیٹھا رہے تب تک مدد نہیں آتی. بلکہ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں صفوں کو آپ نے درست کر دیا لڑنے کے لیے، اس کے بعد دعا کے لیے آپ خیمے میں تشریف لائے اور اتنا زار و قطار رو رو کر کے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ بار بار آپ کے کندھے سے آپ کے دوش مبارک سے چادر سرک جا رہی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چادر کو آپ کے کندھے کو بٹانے، اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ کی مدد آنے ہی والی. دیکھیے فوجوں کو سفارا کر دیا ہے اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب تدبیر کرنا ہے، ہمیں تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے. صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے تدبیر سے بے نیاز ہو جانا، یہ در حقیقت تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اس کا نام توکل نہیں ہے. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے، اللہ اپنے وجود کی دلیل دیتا ہے. بہت پیاری بات ہے، غور سے سنو. اللہ فرماتا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجب کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کی مثال سمجھتے ہیں کیسے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کو پکارتے ہیں، بابا حضرت فلاں بیٹا دے دیجئے، بیٹی دے دیجئے، آپ کے در پہ آیا ہوں میں. اللہ فرما رہا ہے میرے در کو چھوڑ کر کے جو لوگ دوسرے در پہ جا کر مانگتے ہیں ان کی مثال جانتے ہو کیسے، اس آدمی کی طرح ہے جو سمندر کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو مگر سمندر کا پانی اس کے منہ تک آنے والا نہیں ہے. کتنی شاندار مثال ہے، کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. سمندر کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اس امید میں کہ سمندر کا پانی اس کے منہ میں آ کر کے اس کی تشنگی بجھا دے، اس کی پیاس بجھا دے، حالانکہ سمندر کا پانی اس کے ہونٹوں تک آ کر اس کے منہ میں آ کر کے اس کی تشنگی نہیں بجھاتا. ایسے ہی غیر اللہ سے مانگنے والے، غیر کے در پر جا کر ہاتھ پھیلانے والے، اسی آدمی کی طرح جو سمندر کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے پانی مانگ رہا ہو اور سمندر اس کے منہ تک نہیں آ سکتا. یہاں غور فرمائیے، ایک آدمی ہے سامنے سمندر ہے. غور، اللہ کہہ رہا ہے غور کرو تھوڑا سا. کیسے غور کرنا ہے؟ یہ آدمی بول رہا ہے اے سمندر تو میری پیاس بجھا دے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو بول رہا ہے سمندر اس کو سمجھ نہیں رہا ہے. اب جب سمجھ نہیں رہا ہے تو تیری مراد کیسے پوری کرے گا؟ تیری آواز ہی نہیں سن رہا ہے وہ. تیری آواز ہی جب نہیں سن رہا ہے تو وہ تیری تشنگی کیسے بجھا سکتا ہے؟ ایک، تیری آواز نہیں سن رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ تیرے منہ تک آ سکے، طاقت ہی نہیں اس کے پاس. ایک چیز، وہ تیری آواز سن ہی نہیں رہا ہے، اور دوسرے اس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ خود حرکت کر کے تیرے منہ تک آ جائے. ایسے ہی اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو تمہاری پکار سن بھی نہیں رہے ہیں اور وہ تمہاری مراد کو پوری بھی نہیں کر سکتے اس سمندر کی طرح جو خود حرکت کر کے تمہارے منہ تک نہیں آ سکتا. یہ قرآن حکیم پر تدبر کے بعد یہ نقطہ نکلا. اس آیت کریمہ پر تھوڑا غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل, ہم سمندر کے سامنے ہیں, اے سمندر ہمارے کھیت میں آ جا, ہماری کھیتی سوکھ رہی ہے. سمندر سے بول رہے ہیں, دریا سے بول رہے ہیں, دریا میری کھیتی سوکھ رہی, پلیز میرے کھیت میں آ جا. سمندر سے کہہ رہے ہیں, میرے کھیت میں آ جا, میری کھیتی سوکھ رہی, پلیز آ جا. نہیں آتا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ نمک کو چھوڑ کر کے فضا میں بلند ہوتا ہے, میٹھا بن کر کے گرتا ہے چاروں طرف. کون ہے یہ؟ تمہارے کہنے پر تو نہیں آیا, کسی کے کہنے سے تو آیا. نمک کو چھوڑ کر اوپر آ گیا ہو, فضا میں بلند ہو گیا ہو, کوئی تو ہے. نمک کو چھوڑ کر کے میٹھا بن کر کے آ گیا, کتنی عجیب بات. آپ سمندر سے کہیں میری کھیتی میں آ جائے, نہیں آتا ہو. لیکن ایک وقت آتا ہے کسی کا حکم ہوتا ہے تو وہ سمندر سے اٹھتا ہے اور نمک کو وہیں چھوڑ دیتا ہے, میٹھا بن کر کے چاروں طرف گزرتا ہے تاکہ انسان زندہ رہ سکے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے, اس کائنات کے پیچھے کوئی منصوبہ ساز ہستی ضرور ہے جو یہ سب کر رہی. یہ قرآن حکیم پر تدبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جب تدبر کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور پھر جینے کے سلیقے معلوم ہوئے. جینے کا سلیقہ آدمی کیوں کھو چکا ہے؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. پیاری بات فرمائیے. اس کے بعد آج کے ماحول کے مطابق آیت کریمہ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. یہ پوری کی پوری آیت کریمہ ایک تمثیل لیے ہوئے بہت پیاری. کہ دیکھو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حق مغلوب ہو گیا ہے اور باطل غالب ہو گیا ہے, ایسا. اب اللہ مثال بیان کر رہا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, حق اور باطل کی مثال ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے حق دب گیا ہو, اسلام دب گیا ہو اور کفر اس کے اوپر غالب آ گیا ہو. مسلمان سمٹے ہوئے, دبے ہوئے, سہمے ہوئے اور کفر ہے کہ ان کا تعاقب کر رہا ہے, ان کو فالو کر رہا ہے, ایک ویلو دے وسپ کی طرح, ایک چھلاوے کی طرح اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اللہ نے مثال دی کہ دیکھو, مثال ذہن میں رکھو, جب پانی برستا ہے تو پانی برسنے کے بعد ندیاں فل ہو جاتی ہیں, وادیاں فل ہو جاتی ہیں اور اپنے اپنے مقدار کے مطابق, بقدر ہی اپنے اپنے مقدار کے مطابق پانی کو لے کر چلتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جھاگ جو ہوتا ہے, جھاگ وہ اوپر ہوتا ہے, جس کو حباب بولتے ہیں, بلبلا, بلبلا اوپر ہوتا ہے, جھاگ اوپر ہوتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے پانی کے اوپر یہ جھاگ مسلط ہے, پانی کے اوپر ہے, پانی کو نیچے کر رکھا اور اپنا اوپر ہے, لیکن یہ تھوڑی دیر کے بعد جا کر کے بلبلا اس سے بیٹھ جائے گا اور یہ جو جھاگ ہے ہوائیں جھاگ کو پانی کے اوپر سے اڑا لے جائیں گی اپنی تمازت دے کر کے. تو پتا, اور جو فائدہ مند پانی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. قرآن حکیم نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ زندگی میں اس روئے زمین پر وہی زندہ رہ سکتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ڈارون نے ایک نظریہ پیش کیا, سروائیول آف دا فٹیسٹ. سروائیول آف دا فٹیسٹ یہ ہے. سروائیول آف دا فٹیسٹ کا مطلب یہ کہ بقائے اسلحہ, وہ چیز جو صالح ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. لیکن قرآن حکیم نے ڈارون سے اونچا نظریہ پیش کیا ہے. اس نے نظریہ کیا پیش کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹیسٹ. اور قرآن حکیم نے نظریہ کیا پیش کیا؟ سروائیول آف دا بیسٹ. جو اچھا ہوتا ہے, جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جھاگ جو اوپر رہتی ہے وہ نفع بخش نہیں ہوتی, اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں, فنا کر دیتی ہیں, اور جو نفع بخش پانی ہوتا ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے. پتا یہ چلا کہ نفع بخش چیز اگر ہے تو وہ باقی رہتی ہے. مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ تم جب تک اس روئے زمین پر جہاں ہو لوگوں کو نفع پہنچاتے رہو گے تب تک باقی رہو گے, اور تمہارے اندر سے نفع رسانی اگر ختم ہو گئی صفحہ ہستی سے تمہیں لائک اینڈ ایرونیس ورڈ ایک حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے. تو ایک نقطہ دیا گیا کہ جب تک تم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو تب تک تمہیں باقی رکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، مسلمان کی مثال ایک درخت کی تھی، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ مسلمان ایک درخت کی طرح ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العلم کی، وہ درخت کون سا؟ تمام لوگ خاموش ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو جواب آ رہا تھا لیکن ادبن وہ بیٹھے رہے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے، آپ نے فرمایا کھجور کا درخت ہے وہ، کھجور کا درخت ہے وہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی، یہ ناریل کے درخت کی طرح ہوتا ہے، ناریل کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، کھجور کے درخت کا تو معاملہ بھی عجیب ہے، اس کی گٹھلی، اس کا تنا، اس طریقے سے اس کی جڑیں، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ کے رسول نے تمہیں کھجور کے درخت سے مثال دی ہے جس کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی. تعلیم دی گئی کہ تمہاری کوئی بھی ادا ایسی نہیں ہونی چاہیے تو دوسروں کو اچھی نہ لگے. آج مسلمان کتنے خراب ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، سود کھاتا ہے مسلمان ہے، رشوت لیتا ہے مسلمان ہے، زانی ہے مسلمان ہے، شراب خور ہے مسلمان ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے مسلمان ہے. ایک عبداللہ کو ایک عبد الرحمان سے کتنی تکلیف ہے سب کو معلوم ہے، یہ مسلمان ہے، راستہ چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے، مسلمان ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں، مسجد نبوی ہے، ایسی مسجد تو نہیں تھی وہ، بالکل بھی نہیں، یہ مٹی کی دیوار ہے اور اوپر کھجور کے تنوں کی چھت ہے، فرش جو ہے کچا ہے، پانی اگر ٹپکتا تھا تو صحابہ کرام جب سجدہ کرتے تھے تو کیچڑ ان کے پیروں میں اور سروں کے اوپر لگ جاتا تھا. بہت دنوں تک تو دروازہ نہیں تھا، کتے آتے تو گھومتے رہتے مسجد میں، کتے آتے تو گھومتے رہتے تھے مسجد میں، دروازہ ہی نہیں تھا. مسجد نبوی کا حال ایک وقت ایسا تھا کہ دروازہ نہیں تھا، کتے آتے تو گھومتے رہتے تھے اس کے اندر. ایک آدمی نے تو وہاں پیشاب کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اسے دوڑانا چاہ رہے ہیں، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، کہا کہ اسے پیشاب کر لینے دو، بعد میں پانی مار دینا پاک ہو جائے گا، پانی مار دینا بعد میں. تو لیکن اس ٹوٹی پھوٹی مسجد کے اندر آج جا کر کے دیکھ لو، اللہ، طبیعت خوش ہو جاتی ہے اندر داخل ہوتے ہی، مزہ آ جاتا ہے. ایسی مسجد ہو، پہلے بالکل سہولت نہیں تھی، لیکن پڑھنے والے، پڑھنے والے، میرا خیال ہے کہ ایسے ایسے لوگ نکلے ہیں، اور ایک نہیں دو نہیں، 124,000 اتنے ہیں، جتنے انبیاء ہیں تقریباً اتنے صحابہ ہیں میدان عرفات میں جمع ہیں. اور کیسی پڑھائی، سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم ہے، گورنر بنا دیا گیا تو گورنر ہے، فوجی بنا دیا گیا تو فوجی ہیں، چیف جسٹس بنا دیا گیا چیف جسٹس ہیں، اور اسی طریقے سے قاضی بنا دیا گیا تو قاضی ہیں، سپاہی بنا دیا گیا تو سپاہی ہیں، کوئی کوفہ کا گورنر ہے، کوئی بصرہ کا گورنر ہے، کوئی ایران کے کسی اور خطے کا گورنر ہے. واہ، یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ ارے ایسا علم ان کے پاس تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی. سپاہی، چیف جسٹس، قاضی، سی ایم، گورنر، ایسے ایسے 10 ہندوستان ضم ہو جاتے، اتنی بڑی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، 10 ہندوستان کے برابر. نہ فون ہے، نہ اور کوئی ذریعہ مواصلات ہے، نظام مواصلات نہیں، ذرائع نہیں، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی حکومت کو کنٹرول کیا ہے، اتنی بڑی حکومت چلائی ہے. اور گورنر بھی کیسے کیسے ہوتے تھے، سی ایم کیسے کیسے ہوتے تھے، کسی اسٹیٹ کا جو سی ایم ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے. سعید ابن جبیر کر کے ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس خط لکھا کہ خط افلاس سے نیچے آپ کے ایریے میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے شہر میں جتنے لوگ ہیں خط افلاس سے نیچے، غریبی ریکھا سے نیچے، جو بڑے غریب ہیں، غریب نہیں غریبی سطح سے بھی نیچے ہیں، ان کی لسٹ بھیج دو. سی ایم کے پاس آیا، جب لسٹ آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لسٹ دیکھ کر کے زارو قطار رونے لگے، اس لیے کہ سر فہرست خود سی ایم کا نام لکھا ہوا ہے، اتنا غریب ہے. یا تو بھر لے رہے جھولی, گورنر ہی نہیں ملی ہے, شکم پروری کا ذریعہ مل گیا ہے, نیتا نہیں بنا ہے, مفاد پرستی اور شکم پروری کا اس کے پاس سامان ہاتھ آ گیا ہے, گھر بھر لے رہا ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایک گورنر کو, ایک سی ایم کو دیکھ رہے ہیں, اپنا نام پہلے لکھ رہا ہے کہ میں اتنا غریب ہوں, غریب ہی نہیں بلکہ غریبی ریکھا سے نیچے ہوئے, سی ایم کا حال ہے, تب حکومت چلی ہے ایسی, دے دیا ہے صحابہ کرام نے سنبھال نہیں پا رہے ہیں, اتنا کچھ دے دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. پوری دنیا کی یونیورسٹیز اور کالجز مل کر کے اگر ایک صحابی بنانا چاہے ناممکن, دیٹ از امپاسبل, ناممکن ہے, نہیں بنا سکتے. کیسی تربیت کی گئی تھی, رات میں کھڑے ہیں اللہ کے حضور, رو رہے ہیں زارو قطار, صبح ہیں تو اپنے اپنے کام میں ہیں, جن کو جو کام دے دیا گیا اس کام میں مشغول, جج کی کرسی پر بٹھا دیا گیا, فیصلے ایسے تاریخی فیصلے. حضرت عمر کا اجتہاد آپ پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ آدمی اتنا بھی ذہین ہو سکتا ہے, اس طریقے کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں, اس طریقے کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں, حیران رہ جائیں گے آپ. لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کیا لوگوں نے صحابہ کرام, ہر ایک انسان ایسا ہے جس کے اوپر پی ایچ ڈی کی جا سکے, حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. تو ایک تعلیم دی گئی, اب اچھا درخت کی مثال دی گئی اور وہ بھی کھجور کے درخت. درخت کا ایک کام ہوتا ہے, آکسیجن چھوڑتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے. اگر آدمی کو 8-10 دن آئی سی یو کے اندر رہنا ہو, کیسا لگتا ہے, کتنے پیسے لگتے ہیں پوچھ لو جا کر کے, آکسیجن ہی تو دیا جاتا ہے اس کو, اتنی قیمتی چیز ہے فری میں سپلائی ہو رہی ہے اور وہ بھی درخت دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم درخت کی طرح ہو, تم جہاں بھی رہو لوگوں کو آکسیجن سپلائی کرو, کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں, تم تو درخت کی طرح ہو. درخت کا کام ہے, یہ رولس آف ٹریز ان آور لائفز, ہماری زندگیوں کے اندر جو درختوں کا کردار ہوتا ہے وہ آپ پڑھیے. آکسیجن سپلائی کرتا ہے, تم آکسیجن کی طرح ہو, تم تو کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے. آکسیجن کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, آکسیجن کی کمی ہو جائے تو آدمی کو وحشت ہوتی ہے. تم تو آکسیجن سپلائی کرتے ہو, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہو, تم تو درخت ہو, لوگوں کے دکھ دوکھوں کی پریشانیاں تم اپنے اوپر لے لیتے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے انسان ہی تھے. فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, جتنے بھی رسول آئے سب کے بیوی بچے تھے, بیوی بچے تھے, ازواج بیویاں ذریت بچے, سب کے بیوی بچے تھے. اور بیوی اور بچے ہونا یہ اوصاف بشریت کے ہیں, یعنی ہر نبی جن سے بشر سے ہوتا تھا, صرف بیوی بچے ہونا یہ اوصاف بشریت میں سے. اور دوسرے ازواج, اس میں رہبانیت کا رد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنا, بیوی رکھنا, بچے پیدا کرنا یہ روحانیت کی راہ میں بہت بڑا روڑا ہے, لہذا شادی نہ کرو. لوگ جوگی ہو گئے, روحبان ہو گئے, زندگی بھر انہوں نے شادیاں نہیں کی, انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم شادی کر لیتے تو روحانی ترقی ہماری رک جاتی. اللہ نے فرمایا کہ بیوی بچوں کے جھمیلوں کے ساتھ تم روحانی ترقی میں, روحانی ترقی کرو, تم روحانی میدان میں آگے بڑھو, یہ رکاوٹ نہیں ہے. تو نبیوں کے نبی تمام اوصاف بشریت رکھتے تھے, بشر تھے, اور دوسرے ان کی بیویاں تھیں, یعنی وہ روحبان نہیں تھے. اور ذریت بچے تھے, اس میں خاندانی منصوبہ بندی کا رد ہے. خاندانی منصوبہ بندی, ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد پھر خاندانی منصوبہ بندی کر لی جاتی, جائز نہیں ہے, الا یہ کہ ڈاکٹر کسی خاص وقت کے لیے یا جیسا وہ پرسکرائب کرتا ہے, جیسا وہ بولتا ہے اس اعتبار سے کرنا ہے. اور اگر بلا وجہ خاندانی منصوبہ بندی کرتے تو اجازت نہیں ہے. ذریت یہ جمع ہے, اس لیے جمع کا اطلاع کم سے کم تین کے اوپر ہوتا ہے, تین کے اوپر ہوتا ہے کم سے. خاندانی منصوبہ بندی کرت ذریت سے ہوا, اور روحبانیت کرت رہبانیت کرت ازواجن سے ہوا, اور بیوی بچے رکھنا یا اوصاف بشریت, لہذا ثابت یہ ہوا کہ تمام کے تمام انبیاء نوع بشر میں سے تھے. اس کے بعد شیطان کی تقریر نقل کی گئی کہ جب جہنم میں وہ جائے گا اور اس کے سارے ساتھی چیلے چاڑے جو دنیا میں اس کے پیچھے چلنے والے ہیں اس کے متبعین ہیں, وہ سمجھ جائے گا کہ اب سب آ گئے ہیں, اب میرے پاس تو آنے ہی والے, اس کا گرو تو میں ہوں, اب چیلے تو آنے ہی والے مجھ سے پوچھنے کے لیے. وہ فوراً پہلے سے تیار ہو کر کے بیٹھے گا, تقریر تیار کر کے کیا بولے گا, اللہ نے اس کی تقریر بتائی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق, وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ. یہ تقریر ہے اس کی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا, شیطان اپنے چیلوں سے کہے گا جب وہ آئیں گے, ارے تم نے کس مصیبت میں ہمیں پھنسا دیا ہے, زندگی میں تیرے پیچھے چلتے رہے, کہاں آ گئے ہم تیرے پیچھے. تو کہنے لگا اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, میں نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی, اب جو بگاڑنا اکھاڑنا اکھاڑ لو, جو بگاڑنا بگاڑ لو, وہ بات تمہیں پاک لگ, میں نے وعدہ کیا اب جو بگاڑنا بگاڑ لو. فلا تلوم ما کان لی علیکم من سلطان, میں نے تمہارے اوپر جبر تھوڑی کیا تھا, ہاتھ پکڑ کر کے کہا تھا گمرہی کے راستے پر آؤ, میں نے دعوت دی تھی, الا ان دعوتکم, میں نے صرف بلایا تھا, فاستجبتم لی, بغیر سوچے سمجھے تم میرے راستے پر چلے آئے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. مانا بے مصرخکم ومان تو, میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتم من قبل, میں اللہ کے شریک کا انکار کرتا ہوں, اللہ کا کوئی شریک پہلے بھی نہیں تھا نہ کبھی ہوگا, تم لوگوں سے میں نے اسے جھوٹی کہہ دیا تھا اور تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا بنا کر کے نہ جانے کن کے لوگوں کی پوجا شروع کر دی تھی, اب میں بری ہوں تم لوگوں سے. یہ شیطان ہے جس کے پیچھے لوگ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں, کل قیامت کے دن ہاتھ جھاڑ لے گا اور کہے گا جو کچھ کرنا میرا کر کے بتاؤ, وہ تم پاک لگتا تم, وعدہ کیا میں نے خلاف ورزی کی, بگاڑنا بگاڑو. کتنا بدماش ہے, دیکھو دنیا میں سب کو سولی پر چڑھا دیا, جہنم میں پہنچا دیا, اس کے بعد یہ دیکھو دادا گیری, یہ حال ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمائے یہ زمین اور آسمان دوسرے زمین اور آسمان سے بدل دیا جائیں گے قیامت کے دن. سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ زمین اور آسمان جب بدلے جائیں گے لوگ ہوں گے کہاں؟ ارے بدلنے کے لیے بھائی وہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے نا, زمین بدل دی جائے گی, کوئی نہیں ہونا وہاں, آسمان بدل دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت سب پلسرات کے اندھیروں میں ہوں گے, پلسرات کے اندھیروں میں ہوں گے جب اس زمین اور آسمان کو دوسری زمین اور آسمان سے بدلا جائے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ورسول اللہ الواحد القہار, اس زمین کو دوسری زمین سے اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے. کیا کیا ہونے والا ہے, اللہ اکبر, قرآن سب خبر دے رہا ہے, سب کچھ ہونے والا ہے. اس لیے کہ قرآن کوئی بھی بات غلط نہیں کہتا, اس کی صفت ہے جو بولتا ہے سچ بولتا ہے, سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا ھذا بلاغ للناس, یہ میرا قرآن میرے بندوں کے لیے خط ہے. اب دیکھو خط اگر پڑھنا نہیں آتا, آج ایک اخبار معمولی قسم کا 2 روپے کا اخبار آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے, لیکن قرآن کو سمجھنے والے کتنے لوگ موجود ہیں مسلمانوں میں, پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ارے پڑھ نہیں سکتے ہو دوسروں سے, سنو تو, کوئی خط آتا ہے آپ کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کا بیٹا باہر ہے آسٹریلیا میں ہے عرب میں, خط آتا ہے آپ کے پاس, آپ کو پڑھنا نہیں آتا, انگریزی نہیں آتی, تو آپ کیا ایسے خطوں کو رکھ دیتے ہیں اٹھا کر کے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ آپ جاتے ہیں ایسے آدمی کے پاس جو اس زبان کو جانتا ہے, وہ آپ کو سمجھاتا ہے یہ یہ چیزیں, اور کیا لکھا ہے میرے بیٹے نے, اچھا آگے اور کیا لکھا ہے, اور کیا وہ پوچھتا رہتا ہے, اس کو سمجھاتا رہتا ہے. تو کیا اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے خط کو ہم سمجھنے کا اہتمام نہیں کرتے؟ ھذا بلاغ للناس, یہ میرا خط ہے قرآن حکیم جو میرے بندوں کے لیے, اور خط کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. لہذا قرآن کو صرف جنتر منتر کی کتاب سمجھ کر کے خالی پڑھنے پر اکتفا نہ کیا جائے, بلکہ قرآن سمجھو, صرف سنو نہیں بلکہ یہ ایک فلسفی آف لائف, ایک دستور حیات ہے, دستور زندگی ہے. اس کو سننے کے بعد ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے 13ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.